mais dañ ko yegul en fait dañuy sincère ci niñu waxé mais c'est parce que dañ ko yegul mais mi ngi fi comme ni ngay gissé ci biir walu yu tam ñu am relation borom bi subhanallah ci anam go xamantene da fay direct ba nga xamné ñom dañuy muju sax gis né seen relation ak seen borom kenn xaju ci kenn newu ci alors que yannabi sallallahu alayhi wasallam la budda mi ngi fi non hein ni nga waxal da fek muy taw ci direct voilà sallallahu alayhi wasallam voilà voilà ni ko man identifier duñ ko voilà duñ ko identifier dara duñ ko identifier voilà hein donc concept kon légui nak yenenbi nak sallallahu alayhi wasallam mom a son niveau benen affaire hein yenen sallam a son niveau benen affaire parce que c'est la hamti jarra dal limi for sahaba yi kanam ñoko fete ko niki nonu ki ñu tuddu yenenti alayhi assalam ñoko fete ko way mag nañu han way mag nañu ah ashabu rasulullah sallallahu alayhi wasallam sahaba yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ah c'est que non ko be te ko bo wax ni di ci ya bu bare wa radiyallahu anhu ba bare ne sahaba yi ñom ñoko wa mo tax sahaba yi kenn du len bolé ci mo tax buñu tuddu wali ñu len tuddale lool mom mo tax man ñom biñ len tuddale ci wilaya parce que maqama sahaba biñ am bokut ak suñu digënté ñun ak sahaba yi mi ngi melni ñun képp ko xamantene fa a'maluna ma'ahum gis nga ki wayna ko sax anna fa a'maluna ma'ahum kama qala shaykhuna ka tayril qatati ma'dabibi namilati wala suñu jëf ñun comme cheikh wax ba déma suñu sëriñ ñu wax ci suñu digënté ñoo mune comme mune ka tayril qatati comme pitaxum peurum ta bi nga xamantene dafa gaaway bo xamne danaka aduna bi mën nako wër ci lu gëna tuti bëss ci lu gaaw mu dem wër aduna bi delu soot pitax momu nimi nawé mune comme ak ñun ta tayru qatat ma dabbi bi namilati ak dukkatu mbelentane bo xamantene sax daf mi mbelentane bi sax tank bi dafa dam manam nimuy dukkati non nimuy yexé bo comparer sahaba yi sen evolution spirituelle nimuy gawé ak ni ñi déné nga compare ko ñun non la mel yamuñu non il faut pas mais c'est Moustapha xam nga lu mo impressionnant wa moy sahaba yi radiyallahu ta'ala non ñom ñep bo xolé ci téré surtout ci sahih yi yoyu mais aspect bobu du feñ ci ñom manam le fait que ñu nekk ci catégorie spéciale bobu xam xéetu xam xam yi ngay wax ni wala yu mak yi ñom afraad yi ak yoyu mafatul kunu ñom dañ ko am ñom amon nañ lolu mais li gëna yéme moy en tout cas feñul ci ñom wa non mais le feñ na ci ñom c'est que dafa am benn affaire bu am solo moy riwayati moy dafa am lu leen taxaju leen lu ci na téré xam nga tay téré bi comme tay bo xolé musnad imam ahmad amna ay xéti hadith yu ci nek comme par exemple bo serlo yoy moy souvent hadith yi wax ci walu abdaliya ak yoy ak xéet gogou par exemple yoy meun nga ko gis ci musnad imam ahmad te do ko gis ci sahih bukhari do ko gis ci sunani li len taxo jox moy jaamu yalla yi do ci jaamu yalla do motax ñu lan as-sunan bu fekkante na sahihi li len taxajuk moy djel hadith yi gëna wër mais yu ag yeen niveau yeen degré yi ci wër ba paré di wax ci ay catégorie nangam amna yeen len mbir yo xamantene leg leg ñu jundju ko wax ko ci seeni mbir ci seeni manaqib yo xamantene day wone seenu magal deug comme yeen karama yi ñuy def wala yeen affaire yi et cetera wala yenn xéetu jaglé yu leen yalla jaglé comme niñ ko xamé ci sayyidna umar radiyallahu anhu xol sayyidna abakar radiyallahu anhu li nga xamantene mom lañ wax hadith yi wax ci mom masalan ne buñu jëlone ben manam ngëm yalla tek ko ci ben balance jël ngëm yalla sayyidna abakar radiyallahu anhu ngëm yalla mbolum ñi ci def manam yenn ti rek mu genn ñep malaaka yek nitek jinne yep ñu tek ko ci ben balance bu seydina abakar radhiyallahu anhu benen balance ñu tek ko bu benen ci bi moy upp bu seydina abakar radhiyallahu anhu kon lool da ngay gis ne affaire ay feñña et que ku melne seydina usman radhiyallahu anhu nabi sallallahu alayhi wasallam ne limalam astahi mimman tastahi minhu malaikatu rahman lutax ba duma am kersa ci ko xamne malaaka yalla yi dañu am kersa ci mom et cetera ak yeneen bim nan Bilal lutax nga jitt manam lan nga def bu jittuma aljana manam ma gis sey tank bir aljana lan mum nga def xaliss mu nek ci modjami bu tabarani rahmatullahi et cetera manam muy wax ci sayyidna umar radhiyallahu anhu mais fu mu rombu seytane du fa jaar 40 jours mbedd mu jo rombu han abu ubayda muna mom moy aminu hadhihi al-umma l'homme digne de confiance de cette communauté ki ci dess zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu muna moy khawari umma te hatta maqam la bo xamantene comme niñ ko gisee won ben dafa restreindre ci aduna bi dafa restreindre ba nga xamantene maqam bu yeme la ben nit rek moko mën am tellement dafa reste maqam la bo xamantene ak ci dafa jaxé nek ci niveau maqam bobu dafa compliqué khawari moy ko xamantene dafa gis nga ci deggu rek lay delu moy ko xamantene ni mu andé manam dafa deggu sincère bo wex tal sel ci ci nimu engagé wo ci diiné ci koku mo xawari lool mom motax koku c'est que en fait xétu nit la ko xamné day xéxal yalla tout temps mom ambition yépp dundum yépp moy xéxal yalla lool rek moy din moy aduna maqama bob ku ci taxaw non ngay mel motax d'ailleurs ku ko am sax dina jafé yakar na nit gis la té dula xamé parce que koku nit lay don nit la ko xamné ni xam nga ñi nga xamanté dañuy xéxal l'islam xéxal diiné yalla di diko jaaré ci xam xam bu leer di argumenté ñoñu mën nañu bari ci aduna bi mën manam ñi ci am ci jamono duñ nekk ben ñaar ñett dede dinañ nekk mbolo jamono jone ñu new dinañ nekk mbolo ñi nga xamanteni tamit ñoom ñoy xéxal l'islam di utiliser ay armes ñoñu tamit ci aduna bi duñ nekk kenn duñ nekk ñaar dañu nekk mbolo jamono jone mais ñi nga xamanteni ba paré kenn ku ci nekk ci groupe bi daf ci am ñoo xamne ay élite la yalla da leen ci may gu yéem kenn ki mom ñen ñi ñom buñu xéxal diiné ji manam ci walu xam xam ni da fay leray go xamne day yéemi ñeneen ñi ci dess yalla def leen ñu nekk nit ñoo xamne buñu xéxal diiné ji manam dañ ci ay go xamne non buñu tassel dañ lay duma mais xawari bi mom nit lay doon ko xamne ñaari côté yépp la mané c'est-à-dire que boudé ci côté xam xam bu lèr ak argumentation bu solide daf ci ay bo xamné kenn mënu ko résister irrésistible niki nonu la mel ci arme yi aussi du safe voilà nali wa Zubair ibn al-Awwam lon radiyallahu wa sayyidna ali xam nga non la mel non mom tam mais Zubair mais voilà pourtant ci ñaari côté yépp mais pourtant maqam bobu kiko taxawé du won mom Zubair ibn al-Awwam lon radiyallahu mom ban maqam la taxawon